الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون آخری سورة سوات کی مقصد بیانی کله چې مزامین د صورت بیان شو چا امتحانونه او ابتلا او پیغمبر علی مصطلی والسلام او ردو د دې عقیده د مشرکانو چې شفاعت بکیږي الله سره په زوره دنبیاوی ازمیختونه ذکر کرل چه زور ده چانشتا ټول مخلوقات عاجز ده اللہ طرف نه پی امتحانات راغلی دی سوک ده چه اللہ سربا بغیر داغ ده اجازتنا ده زور شفاعتو کی دا مقصدو نو ابتدا کیم د دې ذکر کړو چې مشرکان ویلو ګور پیغمبر عجیب خبره کوي اجعل الالهه الا واحدا زمونږ ډیر خدایانو ډیر مزه کولا ډیر نو ټولې ختم کړو اوې چې مددگار یو دې کارساز یو دې حاجت روا یو دې ان هاذا لشیون عجاب دومره ناشنا خبره کوي او پاسې دو روان شو دلی دلی ناخر کې بیا الله پیغمبر پاک ته حکم کوي چې قل وتوایا چیزو هم آغا خبر اکو ما سنگ امی مخکی کلی وان زخور آغلی دنیا تا دید پاریم چی دا اللہ وحدانیت با بیانوم او دا اللہ وحدانیت تا با خلق را بلم تمام دا غکار تاسو اے کنی دی با خپل خبر پریدی تنگ بشی پریشان بشی ناغوی نا زیدی نکی چری دا سنشی که دی ناخر کی بیا توحید بیان کو سرا دلیلون نا عقلی او وحی او بیار پسید مسئلی شان ذکر کئی قل اوایا اعلانکا انما انت منذر چه بشک ز يرون کما زما صفت الله قران کی دا ذکر کړی چه منذر تر اغلی دنیا ته دې پار چې دا خلق یره دی خود ارسا نیریگی خود اللہ نا نیریگی یرندو کے خلق دیخوا کیلک کشوشی نا دیو یریگی دا مرینا دا جواندینا و دا پیرینا او دا غصی اسی دا وهمنا سو تجورشی ادیو یریدما او ګورد الله نه نېریږي. پیغمبران دې د پال رالو چې خلق یری خود خدای نه یری چې ډېر لوی ذات ته وره هر وخت کې پتا سبحان نه حاضر دې تاسو هر صدا په اختیار کې دي او پتا نشته دې تاسو ته یې علم نشته د موت او د حیات نو ډېر فکر کوي ډېر په او داس کې ګرځي ډېر په احتیاط کې ګرځي وره او اینه نه تاسو دنیا کې دا خلق چې بیا افسوسونه کوي تعجب کوي تپوسونه کوي چې را څنګه ما و سید خبرې ما سره وکړې او کساب سره و هوا غستا او پلانې کار وکړو دا څنګه مړ شو پیدا ستا حالم دا سری خان دې خو هیڅ پته نه لګي ها نو ځکه یاره د الله نه په کار ده هر وخت کې د الله نه په خوف کې او په روب کې ګرځې دل په کار دي دغه به کامیابی. نو وایي چې زه خو دې د پاره راغلی یم زما کار صرف دا دی چې منظرون یرونکی یم تاسو یروم د خپل رب نه داغه عظمت ته بیانوم داغه قدرت ته بیانوم وما من اله الا الله الواحد القهار قديم السلام يا روما رزانا تسبو بلا نجوروما وما من اله پدیم صلی اللہ پدی کلمہ توحیدم یروما چنشتے بلسوک حاجت رواو کارسازو نشتے بلسوک مالک دنفیو دنقصان نشتے بلسوک جونور کو ان کے عمر گراوست ان کے صحتور کو ان کے عمر از الہ اگر تا اڑو سا کار ندے گوارے دا کار دا بل چان ندے چه انسان باندی یا سخت راولی یا پی رات راولی یا پی خوشحالی راولی یا غم یا بیماری راولی یا صحت و لور کی یا مالدار یا کی یا غریب یا کی یا مل یا کی یا جوند یا کی من الہن تیسوک نشکولی الا اللہ الواحد القہار مگر اغا یو ذات اللہ چی اواز دیو پارچا باندی زورور القهار پارچا زورور ولی قومونا او غلوی لوی خلق چی غیده پا خیال که نراتلا چی مونگ بنیو دنیا بای مونگ بنیو زمک آسمان بای مونگ بنیو انور اسپوگمه بای مونگ بنیو شپا عورت بئی مونگ بنیو لاری کسی بڑا کیوی دا غی دا خیال نو او نن غی نشتا ور سشتا ولی قهار دیکا نخوا بد چه قهاری ایراشی غزبی ایراشی غصه ایراشی نمخلق پنا کی ملکون تبا کی دا غزات مسئله ده الواحد القهار یواز دې او پارچا باندې زورور صرف د بندا عمل ته ګوري د بندا اخلاص ته ګوري د بندا اخلاق ته ګوري د بندا ادب او احترام ته ګوري او چې کوم کې دانی کنا اړو پروین ساتي چتدارکم باغ مولای القهار پروین ساتي خلق په ډیر غمجن یا ډیر پریشان یې چیرې راهو که د په زېبل مړو نو خبره سل دی عمره یو دی ممره او دا ستاکار دی وای خدای سره مقابلې کې تړیر پوي کې دا د الله کار ده هغه سدا سنه کوي خو بس بنده بیا دنیا کې د پاتې نه یې کنه داسې کارونه شروع کی داسې ظلمونه شروع کی زړه کې رحم ناراضي زړه کې ترس ناراضي بس الله رب العزت وی چې توس نور دنیا کې د پری خودو نه الواحد القهار نو ته وای چې دا غزاد خبره کوم دبل چا خبره نکوم رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قدرتونه وګورا دلولونه وګورا مالک د اسمانونو مالک د زمکی مالک د اسو چې په میند دي دواړو کې دي دبل چا به کس نشته ګوره دوکا کیږي تا خزل کې بل سره اوستي دي او دا غیر ډېری ملازی کې کنا اشکرانی یې کې الله وی دوکا کیږي اغي جزان ځان خلاص نکنو د خپل ځان اختیار یې نو اته اوس پاری پته مې کنه نه رب د اسمانونو رب د زمکو او سوچ په میند دې دوالو کې دي دغه رب دې دغه لایق د عبادت دې دغه لایق د رب لنې دې چې په حاجاتو کې او په مشکلاتو کې هغه ته आवाज کین خبر راسی کنه الله رب العزت وی زما وحدانیت اومنه دا اخری پیغمبر دې غوړ نور خلاص شو نور نشتا ته دا خبره اومنه اړی راسانه دا سپیلگی نستا سنا اللہ سغواری ندرنا ادم رلوی انتظام کڑے استاو دے اسلاح دا پارا مسئلہ بیان شوا دا رسالتم چینمان منذرن زیرون کے ماز پیغمبریم نوال و پمابان دی ایمان روڑے او بیا په دې مسله باندې چې وما من اله الا الله الواحد القهار چې بل څوک نشته په دنیا کې لایق د عبادت لایق د تعظیم لایق د आवाज او د بلنې او د فریاد او د جلا او د منت او د زارې الا الله الواحد القهار سنت رسالت او توحید یې دواړه ذکر کړل چې د هر صورت دا مقصدی پاول کې هم ذکر کړي په اخر کې هم ذکر کړي چې خلقو د قران مسله دغه دا غواړي بل څه به مګوره هي د تاسو د عقیدې اصلاح کړي تاسو زلتا رڼا راولي تاسو سنیتا رڼا راولي چدارانا پکراشی نو دا سینبام دمرلو یشیل کدا دنیا دا خویسی نده دا دنیا پکشتا گوٹتا پراتای دمربام سینلو یشی دمربام زللو یشی دی مسئلے کی دا کمال لکھا چدا چا زلطرا لکنا نخده والا دمربا ساتا و فراخی ورکی خدای ولا دمر خو اخلاق او صبر او استقامت او تحمل ورکی مور یې کې په دې مسله باندې ښا قل هو نبؤن عظیم او ایت چې خلق دا مسله غره معمولی مګړې دا غیر معمولی مسله ده نبؤن عظیم نو مې وته کې خو دا مخکې بیان شو کغه رسالت رسول دې او که توحید د الله رب العزت دې نبا عظیم خبره ده خډیر لوی خبره ده چې دنیا کې څوک سوال کوي چې لوی خبره څه ده وای د الله توحید دا به صحیح جواب ښه که نور څه وي نو اپیل شو دا صحیح جواب دی نبا عظیم الله خپل مسلې د توحید ته لوی خبره ویل دي نبأ عظیم او طویل دي ولی خلق دوکي ناوی چرجمشي ولی خامخا هر چا ځان له څه شي جوړ کړی کنه اباغي راجم کیږي امشری پاسی قلقلا خان وی چی ضروری خبری او اهمی خبری یہ رکھو تو اے پا ضروری خبر سپوئی ستا ضروری خبر بسی پیسا تا ضروری خبر بسی چی مٹی آئی چتے بکی ستا ضروری خبر بسی چاول ماول دې دې ته ضروري خبري وي ښا الله وی دغه ضروري ندي هو نباو عظیمن تلو یې خبره نه ده پیجندلې تا عظیم مقصد نه ده پیجندلې په دنیا کې تا د الله رب العزت د رضا خبره نه ده پیجندلې اخو دغه مسله ده او تعالی خضر زی چې لا اله الا الله پاسی وای کنا مطلب خنی پوی دلی کنا ولی انتم معنو معرضون تاسو دا غینا محلون کیے چی سارشی او پاسی نو روانی چرت پی اولا دنیا یو کار امزان لپا مخکلی نو سیرن را تدیر ضروری کار پروت تخا اغی تا ضروری وائے ادام پری خودا انتم عنو معرضون تا سو دین مخبل پا لوارو دنیا پا سیشوین تا دنیا پا ضرورتنو پا کمالونو پا ترقی پا سیشوین چیر دل تزان کامیاب بولوانی ادا چکری دے انسان هر وقت کی او دې لپاره تپوسونه کوي دې لپاره مال دولت لګي کارنګي خورا پیدا کوي ها قرضونه کوي په بیا چې که خیری او شي کنه بیا وې کار سم شي خو چې ځا زه تور سم کنه او کال را پس راشي دا دې تړیر لوی خبره ښکاری لکه کده بلې غار در پسې کال راشن بیا تا مقصد نه پیجند انتم عنو معرضون الله خبر دې ویني دا خپل خلق کنه بنديان چې بالکل دې مسلې تاړو سو کې التفات نه کوي التفات سکه کچر تاسو کې دا سه او د دې نمخلی او د دې سو ذکر کوي د دې لپاره سو بیان میان کوي هغه پور ټوکې مسخري کوي دا عزیزان لکار قتل کاری نشتنو یې ځکه دا خبر کوي زمونږه وی ضروری کارونه دي هغه کول غواړي ادي مونږ ته وی چې دا درس دې دا پلان یې ګور ډیر سپکو ته ګوري ها زمره سپک هیڅ شي ته نه ګوري لکه د الله کلام تا او د الله وحدانیت تا منځکه الله خطاب کوي وسره انتم انهم اوریدون الله یې ما ته معلوم یې ګوره تاسو خو زما د لوی خبرې نه مخړون کیه دې ته التفات نه کوئ دې له وخت نه ور کوئ بیا وروسته وډیره پریشان یې ها دې دې کې دلته د موت سره خبره چې موت راشي نو اله پوشه چې خبره دغه وا همونګه نکړه مونږ ته ځان خبر نکوه مونږ دوک شو لګیا به بیا نو دا ده کې سوالو چې پیغمبر پاک واقعات ذکر کل سورہ سواد کیوں دا انبیاء کرام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دغسی دا ایوب علیہ السلام هم دا واقعات یہ ذکر کل نیو سوال داو چتویز پغیب نپوئیگم اللہ پغیب پوئیگی دا تمرا واقعات چی دی بیان کل نو جواب راغے قل دوم دا قل لان دے دیخا دلتا او سرشتن خدا غی لان دے دی دوم و توائی چی ما کان لیا من علم بالملئ الاعلا ما لئیس علم نشت دے فاغو چت جماعت دا ملائکو از یختصمون چاگیخ پلمین کی سخبری کئی او سکلام کئی ما ته علم نشته دې خبر ان ايو ها اليا ته ما ته وحي کیږي زه بغه وسو پويګم کو واقعات بیانوما نو دا وحي د وجنه چې ما ته وحي کیږي پیغمبر يم غیب دان صرف الله دې ما كان لي من علم بالملئ الاعلى او دویم سوال داو چې دا مخکې څومره بیان ذکر شو د انبیاء حالات ذکر شو واقعات ذکر شو او تی بیانې نو د دې څه پته لګی چې دا رښتیا دی او که دروغ دی مونږ په دې باندې څنګه یقین وکړو نو جواب دا او چې ما کان لی من علم بالملئ الاعلى ما ته هیڅ علم نشته دی دا جماعتونو باندې چې په اسمانونو کې دي اذ یختصمون کله چې هغه یو بل سره کلام کوي ایوها الیا خبر زکه یقین دي چې وحی کول شي ماته وحی الله کوي او دا الله خبر یقین وي حدیث کرا غلی خازن ذکر کړو به حق ذکر کړو چې نبی علیہ السلام وی چیزا پا یو وقت که بین النائم والی اقزان دا سیو ما چی نوی خو ما نو دو ما کل بند دا سی کنا بین النوم والی اقزان نلیانا بلیزت ما نتپوسو کن چی فی ما یختصم الملئ الاعلا خبری چی دا برا ملائکا پسکی لگیا دی پسکی باس کئی سیاسی باس دے کہو باس دے کہ بیس دے پسکے بیس کئی نماؤی چی اللہ ما تخو علم نشتا فوضع یدہو علا کتفی نظمہ پملا باندی لازکی خودا فتجلا لی کل شین ما تار سخکار شوئی خوا او دلته وی چې ما کان لی من علم بالملئ الاعلى ما ته پته نشته دي صحیح حدیث نه دی، هر سند باندې ضعیف دی. ها دا علامه چې کوم حدیث د قران خلاف راشي دا هم د غیظ ضعف یو علامه. نور پاغي محدثین په خپل ځای کلام کړي ها صحیح حدیث هغه ترمذی او نور راغسته دي. چلانه بول عزت لاس کې خود چې ماو کاتونو خبرې مې واورې دي، نو مانه تپوس کو چې فیم یختصم الملا الاعلام دا اوچت جماعت پس کې باس کوي، نو ما وې چې فل کفارات او درجات هدي کې باس کوي. دا وخت کې مې تدا واورې ده لږ وخت کنه فا معجزه د پیغمبر. بیا وی چې کفارات څه شي دي، نو المشي بالاقدام الى المساجد. کفارات دادی چې کله یو مسلمان جمعه ته روان دي څومره قدمونه کې خدا. ابو داوود هم راغستیو نو چې خې قدم ګدي نو درجه ته ملاويږي، او چې بل قدم ګدي ګس قدم نو ګنې ختميږي. نو زه یو بختوري چې جمعه تلار ډیر وا ډیر قدمونه به یې خې دا کفارات دي. ابیا درجات ذکر کړل چې څوک راشي مانځل او په انتظار کې په انتظار کې نملا یې کوله بخنه غواړي دې په مانځ کې حسابيږي. دیو جن حدیثو کې راغلی چې کته اسې ناشته مونږ کې او ته د مانځ په انتظار کې نو ته په مانځ کې حسابيږي نو داسې حرکت بنکې چا د مانځ سره منافي وي. نی ملائک پدی کې لګیا دي زمون خبرې کوي زمونږ. او بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه چې اللهم انی اسالک حبک وحب من يحبک. الله سوال کوم ستانه استاد محبت او دا هغه چا د محبت چې تو سره محبت ساتي چې زمام هغه سره محبت پیدا کوي چې دا سور بخت اور بنديان دي. وحب من يحبک اوګه دعا ذکر کړه دا صحیح حدیث دی. دا لګوه کې نبی علیہ السلام نو ملائکه دا خبرې واوري دي او دا ډیره ضروری ده چې د امت په باره کې وی کنه چې کفارات تی او درجات تی کنه. اذیم قول دار چې زه خو نوم خبر چلانه بولې دت ملائکه سره کومې خبرې کولې چلا او توې زه خو پزموکه کې خلیفہ پیدا کوم املایکو توې چې مونږه خوستا تسبیح وایو نو ته پیدا کې پزموکه کې هغه څوک چې په سات بکی ویني وته ییم. دا خبر شی خو نبی صلی الله علیه و سلم ماته علم نشته زه خو نیم خبر ها چې کله وحی رااله نبی اته نه خبر شو ماته څه پتا و زه د بره واقعیات نه خو نیم خبر نشته مال رس علم. هغه جماعت اوچت ملائکو اذ یختصمون کلا چی او بل سره باس کو کلا طرف نه خبره وا خدام د ملائکو په ذریعہ باندې وا د جبرئیل په ذریعہ باندې خان ایو ها الیا ما توهی نشی کې دې د بل سو الا انما انا نذير مبين مگر صرف د دې خبرې چې زه يرون کې مخکارم پس باندې يرون کې چل لاس نازلي دا زما انذار ده دا زما تبلیغ ده او دعوت ده. ځان نسم نشم ویلې او نه پويګم په سبان دي الله وحده انتظار کوم. نور پسې بیا واقعیا ذکر کوي د دې د پاره چې هغه باس تیری وکړ مونږ ته علم نو چې الله وحی وکړ او نازل یې کړ بقره کې نازل کړ سوره اعراف کې عمرغه بنی اسرائیل کی عمر آگئے سورہ کہف کی عمر آگئے توہا کی عمر آگئے حجر کی عمر آگئے نزلت سورت سواد کی عمر آگئے دے خیری ذل لے وہ ذل دادم علیہ السلام واقعہ ذکر شوا نو بس ہر چاہتا پتاو لگی دا اچھے وحی نو آشوی نو توائی چھے نماتا علم ونو بل چاہتا علم خوا غیب دان صرف اللہ دے من خوال خبر شو چې الله طرف نوحی راش. فاخر دعوانا.